Die Dijkers met het NOS-journaal. Argentinië heeft het WK voetbal gewonnen. In Qatar werd regerend wereldkampioen Frankrijk uiteindelijk met strafschoppen verslagen. Na verlenging bleef de stand gelijk op 3-3. Sterspeler Lionel Messi scoorde allereerst de 1-0 na een penalty. Di Maria tikte de 2-0 binnen na een counter. Maar in de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd kwam Frankrijk terug met 2 goals van Mbappé. In de verlenging bracht Messi Argentinië terug op 3-2. Na Hens van Argentinië bracht Mbappé Frankrijk ook weer gelijk op gelijke scoren. Na 4 raken strafschoppen veroverde Argentinië uiteindelijk de wereldtitel. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer 3 agenten mishandeld door jongeren. In 2 gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van 20 uit zo'n groep omstanders sloeg vrijdagnacht een agent in zijn gezicht. En zaterdagnacht sloeg een omstander van 25 een agent een bloedneus. Beiden zijn aangehouden. Dezelfde nacht trapte een man bij zijn aanhouding een agent zo hard tegen zijn been dat hij ten val kwam. De agent is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. De ANWB Wegenwacht vraagt automobilisten alleen te bellen voor spoedeisende hulp. De wachttijd bij de Wegenwacht loopt op tot 2 uur. Door het winterweer melden veel automobilisten zich met auto's die niet willen starten vanwege haperende accu's. Afgelopen dinsdag rukte de Wegenwacht 6200 keer uit. Op een normale winterdag is dat zo'n 4000 keer. Als het gaat om een kapot lampje of een andere kleinigheid, wacht dan even met bellen tot maandag, zegt de ANWB. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het overal regenen. De eerste neerslag valt mogelijk nog op bevroren ondergrond, waardoor het verraderlijk glad kan zijn door ijzel. Komende nacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen is er dan regen en veel wind bij maximaal 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Ster. In het Nederlands Fotomuseum vind je de eregalerij van de Nederlandse fotografie. 99 iconische foto's vertellen een rijke geschiedenis van visuele verhalen die ertoe doen. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Bezoek Kasteel De Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** de systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De zee, die stijgt. En alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het mijnverleden blijft een schaduw werpen over Limburg. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCV. Vanavond live vanuit het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. We hebben ook publiek. Goedenavond allemaal. Nog altijd ondervinden de bewoners van Limburg de schadelijke gevolgen van de mijnbouw van vroeger. De streek is de economische klap van de sluiting van de mijnen nooit helemaal te boven gekomen. En tot overmaat van ramp leidden de lege mijnen tot verzakkingen en schade. De redactie van Pointer vergaderde de afgelopen weken informatie vanaf een tijdelijke redactie in een leegstaande winkel in de Saroliastraat hier in Heerlen, de Pointer Pop-up. Mensen konden daar binnenlopen om hun verhalen en problemen met ons te delen. Dat klonk ongeveer zo. Toen ik las in de krant dat hier een bijeenkomst was, dacht ik, daar ga ik naartoe. Bij Pointer was een bespreking over de mijnschade in Limburg. En we hebben schade aan ons huis. En ik was geïnteresseerd of die schade zou kunnen komen door de mijnen. Omdat ik het huis wilde verduurzamen, zegt een van de ondernemers, hier kan geen korrel ingespoten worden, want u hebt mijnbouwschade. De afgelopen 3-4 jaar wordt dat steeds erger. Is scheuren in het huis, sponningen en kozijnen die scheef beginnen te staan. Deuren die niet meer sluiten en ramen die niet meer opengaan. Dus, en het wordt steeds erger. Ik begrijp nu uit deze bijeenkomst dat ik het beste daar een formele melding van kan doen bij de gemeente. De mensen in de buurt, de meeste daarvan, die hebben scheuren in het huis, maar realiseren zich nog niet dat het door eventueel mijnschade kan komen. Ja, in onze uitzending praten we vandaag verder over de mijnschades. En we kijken ook naar een project dat de warmte uit de oude mijnen gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Er is ook een column van Nina Bokke. Wij zitten hier op de bovenste verdieping. Op de verdieping die de kleurrijkheid van Heerlen moet beschouwen. Het gaat eigenlijk over de toekomst. Dus Heerlen langzaam weer bovenop krabbelt. Maar er zijn ook andere verdiepingen. Je begint hier in het zwart op de begane grond. Staat daar Hans van Dijk? Hans? Ja, ik sta hier zeker beneden bij de ingang. En ik sta hier bij een object wat misschien de ouderen ons nog wel kennen. Ik laat het even horen. Dat is een kolenkit. En ik sta hier met Leonie Kool van het Mijnmuseum. En ik ben eigenlijk benieuwd, kende jij dit object al voordat je hier kwam werken? Ja, ik kende het wel, maar ik dacht heel lang dat het een paraplubak was. Dus niet als zodanig, niet als een kolenkit, nee. En de kolenkit is bedoeld om de kachel te vullen met kolen? Ja, stond volgens mij in alle huiskamers van Nederland, maar echt zo'n verdwenen object. Wat vind jij zo boeiend aan de mijngeschiedenis van dit gebied? Het boeiende vind ik dat 3000 jaar geleden, heel diep onder de aarde, is er een gesteente ontstaan. En rond 1900 heeft dat ervoor gezorgd dat deze streek in één keer echt compleet veranderde. In 75 jaar tijd. En die supersnelle verandering, die is eigenlijk ongekend in Nederland. En dat laat nog steeds een spoor na. Ja. Nou, daar gaan we straks nog verder over praten. We gaan weer terug naar Niels. Ja, tot zo, Hans. We hebben een oproep gedaan om in contact te komen met mensen die schade aan hun huis hebben door de mijnen. En dat leverde behoorlijk wat meldingen op. Vijftig jaar kolen, vijftig jaar mijn. Het zijn aanzienlijke scheuren. Het is niet dat je zegt krimpscheuren of zo, wat je wel eens ziet in nieuwbouw. Ja, het is eigenlijk een scheur langs het raam die eigenlijk doorloopt tot in de vloer. De familie Boesten in Oorsbeek woont al tientallen jaren in hun woning aan de provinciale weg. Zoon Mark groeide hier op. De laatste jaren ziet hij in het huis van zijn bejaarde ouders steeds meer scheuren verschijnen. Maar we hebben ook vaker trillingen in huis gehad, hè? Dat de deuren in de keuken trilde. En het was net alsof je zegt, maar mijn man zegt ook, ik zeg dat kan eigenlijk niet, wat ik dan zoiets. Zo, okay. Net alsof je voelde dat je naar beneden ging, maar dat kan niet in die stenen. Nou ja, als er mijnschachten onder het huis lopen, op honderden meters diepte, die kunnen natuurlijk inzakken. Ja, dat klopt. Maar hier zou ook water onder de grond kunnen zitten. Hè? En ze hebben die mijnen opgevuld, zegt mijn man, altijd met water. En dat geloof ik ook. Hij maakt zich zorgen, want waar komen die scheuren vandaan? Is het mijnschade? En wie kan hij daarvoor aansprakelijk stellen? Ik heb op enig moment die scheuren gezien. En toen denk ik, ja, daar moet actie ondernomen worden. Maar dat valt eigenlijk niet mee om dan de juiste personen te benaderen.

wegpompen. En dan zag je dat niveau stijgen, langzaam maar zeker. En toen mijn 12 aan de beurt was, dat was Ranjenas 1 mijn hier een stuk verderop, een paar honderd meter verderop. En toen hield het op. Ja. Op dat moment waren nog een aantal Duitse mijnen hier omliggend in werking. Mm-hmm. En toen kocht de Eschweiler Bergwerksverein, die kocht dan de pompinstallatie van de Berenbosmijn, van de Domniale mijn, de Berenbosgracht, kocht die op om die Duitse mijnen dus droog te houden. Ja. Dus hier ging het water stijgen. Ja. Dan kreeg die overloop naar die Duitse mijnen. En dat moest alle tijden worden voorkomen. Ja, precies. Maar dat is één van de problemen. Hè? Dat het water nu terugkomt. En dan krijg je eigenlijk bodemstijging door. Maar niet gelijkmatig, las ik in de rapporten. Dus daar krijg je dus scheve huizen van. Maar wat ik vooral hoor is, leeft het wel onder de mensen hier? Het begint te leven als het manifest wordt. Ja. Zolang er niks aan de hand is, ja, het zal wel. Dat is ook de einduitkomst geweest eigenlijk. Van, er is een initiatief van minister Kamp is er een onderzoek geweest enkele jaren geleden. Mm. Dus de na-eilende effecten van de steenkoolwinning. Ja. Maar die eindconclusie was van voorlopig is er niets aan de hand. Maar voorlopig is er heel veel al aan de hand. Want er komen steeds meer schademeldingen. Ja. En wij hebben daar bedongen in dat overleg met minister Kamp dat er dus een meldpunt ingericht moest worden voor mijn schade. Want de auto... Dat meldpunt is er nog niet, daar kom ik zo meteen op. Maar wat ik u nog heel even wilde vragen, en dan geef ik uw eigen microfoon weer. Wat is de omvang van wat er aan verzakkingen en scheef gaan hangen van woningen ons nog boven het hoofd hangt hier in dit gebied, in de oude mijnstreek? Nou ja, als je ziet, het water, in 1994 is die Duitse installatie is gestopt. Mm-hmm. Toen waren die Duitse mijnen allemaal gesloten. En toen steeg het water dramatisch. Ja. In mumfertijd steeg het dramatisch, is aangetoond. Ja. Op het moment dat dus heel veel water in die mijn stond, en dan heb ik het dus over de mijn, en het mijngebied vanaf de Maas, de noordwestelijke kant van het mijnbouwgebied, tot de zuidoostelijke, hier de grens met Duitsland, met Aken. Ja, ja, maar mijn vraag is eigenlijk, wat hangt ons nog boven het hoofd? Ja, hoeveel mensen gaan hiermee te maken krijgen? Wat ons boven het hoofd hangt is het volgende. Dat water is sindsdien, vanaf 1994, stijgt dat eenparig. Elke maand, en dat zien we dus ook aan het verloop hier. We hebben 3 meetpunten. Aan de verloop zie je dat gewoon, die volgt die lijn, die stijgen. Ja, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar dat gaat dus langzaam omhoog. Langzaam, met enkele meters per jaar. Hè? Nou, ik zal jullie nog sterk vertellen. Zo'n plaatje zegt niet veel. Daar zie je dus aan dat het stijgt en langzaam maar zeker omhoog komt. Alleen, het eerste punt is, voorheen zat dat water. We gaan even terug naar de ondergrond. Nee, dat gaan we niet doen. Maar even het is terug naar de ondergrond. Nee, dit is best belangrijk. Hoeveel mensen gaan hiermee te maken krijgen? Heel veel. Kunt u daar een nummer op plakken? Nee, kan ik niet. Ik kan alleen een hoeveelheid. De dagelijkse toevloed van water. Ja. Die bedraagt hier in Heerlen, of in heel Limburg. Ja. Bedraagt die 30 kubieke meter per minuut. Zo, in de ondergrond. In de ondergrond, dat is 30.000, ik ga het nou vertalen in liters, ja. Is 30.000 liter per minuut. Ik ga het ook even vertalen naar het beleid en naar de controle daarop. Bij ons aan tafel is de inspecteur-generaal van het staatstoezicht op de mijnen. Ook goedenavond, mooi dat u naar Limburg bent gekomen. Wat is wat u betreft de omvang van de schade die Limburg nog boven het hoofd hangt? Nou, dat kun je eigenlijk niet weten. Wat je wel weet, en dat zegt de heer Nix heel goed, die stijging van het water. Eigenlijk dat water wat al die jaren weg is gepompt. En als je stopt met pompen, dan gaat dat waterniveau terug naar het niveau wat het eigenlijk was voordat er met die steenkolenwinning en het pompen begonnen was. Ja. Dus dat gaat niet in zijn oneindigheid door, maar het gaat wel het zal nog waarschijnlijk decennia lang door blijven stijgen. En dat creëert, dat kan schade creëren aan woningen. Het kan ook schade creëren aan infrastructuur. Er kunnen voor in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld een schacht, onstabiel wordt, kan het ook voor gaten in de grond gaan leiden. Ja. Dus dit is iets wat relevant is. Dat is ook al gebeurd, hè? Er zijn op een aantal onverwachte punten zijn er straten verzakt, sinkholes, zoals dat in het Amerikaans wordt genoemd, ja, ontstaan. Ja, dat klopt. Het kan ook onder een woning gebeuren. Het kan ook onder een woning gebeuren. En waar u net ook over sprak, die stijging van het water kan ook voor differentiële effecten zorgen, want links van een breuk of rechts van een breuk kan die bodem op een andere manier naar boven komen. En dat kan echt voor schade zorgen. Alleen hoeveel schade, dat is de vraag die u steeds stelt, dat weten we niet en dat kunnen we ook niet weten. Maar het onderstreept wel het belang om dit goed te monitoren en ook beter te begrijpen hoe die mechanismes die tot schade kunnen leiden functioneren. Maar even voor de duidelijkheid, weet de staatstoezicht ook niet hoeveel water er nu op bepaalde plekken omhoog komt en wat daar de bodemstijgingen en breuken zijn? Nou, ik probeerde aan te geven, we weten niet hoeveel schade we kunnen verwachten. Mm-hmm. We weten wel hoe het water aan het stijgen is. Ja. Dat wordt op allerlei plaatsen in dit deel van de provincie wordt dat gemeten. Er wordt ook de kwaliteit van het water wordt gemeten. Ook dat is belangrijk, want met het stijgen van het mijnwater komen ook chloride en andere stoffen mee omhoog. Afvalstoffen eigenlijk. Die zullen het water in bepaalde mate verontreinigen. Of dat een probleem gaat worden of niet, ook dat is iets wat weten we nu niet precies. Hm. Maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Maar u heeft wel in kaart waar al die gangen en schachten lopen en waar dat water staat. De schachten en waar de mijnschachten zijn geweest zijn voor een belangrijk deel bekend, maar ook niet alle. Hm? Dus de historische winning is niet goed gedocumenteerd op kaarten. Nee. En daar weten we dus ook niet in alle gevallen van exact waar die kwetsbare punten zitten. Dit gaat over dit moment, hè, of eigenlijk ook over de toekomst. Dus de vraag, wat hangt ons nog boven het hoofd? We weten wel hoeveel schade er tot nu toe al is gemeld. Pim Petersen van Pointer, jij hebt hier met de collega's gebivakkeerd de afgelopen maanden, zoals genoemd in die pop-up redactie. En je hebt ook opgevraagd bij gemeenten hoeveel meldingen daar nou gedaan zijn van mijn schade. Hè? Wat kwam daaruit? Uiteindelijk kregen wij te horen dat van de 10 gemeenten, we hebben 7 gemeenten antwoord gegeven. Dat waren 416 meldingen van mensen die schade hadden aan huizen die ze gemeld hebben bij de gemeente. Ja. Hoewel dat helemaal geen officieel meldpunt is, maar mensen zijn dan dus maar naar de gemeente gegaan. Ja, dat klopt. Ja. Mensen weten eigenlijk helemaal niet waar ze terecht moeten komen. En 25 gevallen daarvan zijn door het calamiteitenfonds uiteindelijk in behandeling genomen. Er is een calamiteitenfonds en dat neemt dus een aantal gevallen in behandeling. Maar er zijn honderden meldingen gedaan van schade. Waar hebben die mensen dan geld gekregen? Die mensen hebben nog helemaal geen geld gekregen. Die weten niet waar ze terecht moeten. Dat is het grootste probleem. Ik ga even naar Jan de Wit dan. Hij is voorzitter van dat calamiteitenfonds. Goedenavond ook, u zit hier in het publiek. Ja, waarom helpt u die honderden andere mensen niet ook aan een schadevergoeding? Het probleem met het calamiteitenfonds is dat het maar heel beperkt is. In die zin dat wij alleen de ernstige gevallen, waar sprake is van een bedreigende situatie voor de bewoner, kunnen helpen. Dus we hebben officieel zo'n 50-tal aanvragen gekregen. Ongeveer de helft daarvan hebben wij moeten afwijzen op basis van het feit, dit is nog niet levensbedreigend. Het huis is niet onbewoonbaar? Nee, dus het is nog niet zodanig ernstig dat de muren omvallen of dat de balken naar beneden komen, latijen breken, funderingen breken enzovoort. Maar in 25 gevallen, of iets meer inmiddels, in 25 gevallen hebben wij de claim toegewezen. Ja. En die andere gevallen, wat moeten die dan doen? Nou ja, dat is het grote probleem. Vanaf 2018 zijn wij als calamiteitenfonds al bezig bij de minister en samen met de provincie overigens aan te dringen op het tot stand komen van een algemene regeling voor mijnschade hier in het zuiden. En dat stuit nogal op wat weerstand bij de ambtenarij. Wat vindt u ervan dat u eigenlijk als voorzitter van dat calamiteitenfonds niks kunt doen voor die mensen? Nou, dat is het. Als calamiteitenfonds kunnen wij dat inderdaad niet. Maar het is dus buitengewoon triest dat zoveel jaar na de mijnsluiting er nog steeds geen regeling is. Terwijl, dat weet Wiel Nix ook nog, wij hebben minister Kamp er met de haren bij moeten slepen om hem ervan te overtuigen dat er mijnschade is in Limburg. Want dat geloofde hij ook niet eerst. Daarna is het een stuk beter gegaan. En ook minister Wiebes en daarna nu Veilbrief, die zegt er moet een regeling komen. Maar dat gaat heel langzaam. Nou ja, Veilbrief, hartelijk dank. Jan de Wit van de Calamiteitenfonds. Staatssecretaris Veilbrief hebben we benaderd. Die wilde niet naar Limburg komen vanavond. Heel jammer. Er wordt schijnbaar dus wel aan gewerkt. Laat ik eens even kijken ook naar de vraag. Bij wie meld je het? En wat weten we eigenlijk precies over waar er mogelijk schade kan ontstaan? Welkom, Roel Wever. U bent de burgemeester van Heerlen en lid van de VVD. Woont u bovenop een mijn, weet u dat? Volgens mij woon ik niet bovenop een mijn. Ik heb wel 25 jaar in Heerlen-Noord gewoond, van de 27 jaar dat ik hier woon. En daar zaten de mijnen wel heel dicht in de buurt. En hoorden we ook wel van veel mensen klachten over scheuren en dergelijke in de muren. En kreeg je altijd de discussie, waar komt dat nou van? Want er werd er ook gezegd, ja, maar er worden nu ook zandwinningen in de groeven gedaan. Misschien veroorzaakt dat het ook wel. En hier zit één van de grote problemen, oorzaak en gevolg. Maar toch even naar waar u dan woont. U zegt, ik woon waarschijnlijk niet bovenop mijn mijn. Hoe weet u dat? Nee, dat weet ik niet zeker. Oh, dat weet u niet zeker? Nee. Dat is één van de problemen, hè, meneer Kokkelkoren? Dat niet iedereen dat na kan gaan? Dat is echt een belangrijk probleem. Want we hebben misschien ook nog even de rol van het staatstoezicht toelichten. We hebben in 2014 onderzoek gedaan naar welke risico's zijn er eigenlijk. Daar zijn een hele reeks van geïdentificeerd in een rapport wat we toen hebben gemaakt. En als gevolg daarvan heeft de regering ook actie ondernomen en is verder gegaan met onderzoeken en heeft ook een aantal zaken in gang gezet. Onder andere is er een informatiecentrum gekomen wat eigenlijk beoogt om alle gegevens en alle informatie rondom ook die risico's, maar ook de feiten, hè, van wat weten we dan wel, om dat bij elkaar te brengen. Er is alleen een probleem met dat informatiecentrum. Het is een informatiecentrum wat vooral bedoeld is voor de gemeente en voor de provincie, maar burgers kunnen daar niet naartoe. En het is heel belangrijk. Dat vindt u ook een probleem? Dat is een probleem. Dus wij hebben ook geadviseerd in ons rapport vorig jaar. We hebben een soort van overzicht eigenlijk gegeven van de effecten en de nadelige gevolgen van die ontwikkelingen rondom die steenkoolwinning. En daar hebben we ook geadviseerd, zorg nou dat dit een publiek toegankelijk informatiecentrum wordt, maar mensen ook naartoe kunnen gaan, niet alleen om informatie op te halen, maar wij ze ook geholpen kunnen worden om bepaalde informatie te duiden. Het absurde is natuurlijk dat is ingewikkeld. U weet dat wel, hè, meneer Nix? Ik weet dat wel. Wij zitten nu in het Mijnmuseum, in het verlengde van de Saroliastraat, de Dr. Poelstraat is dat. Een katholieke dokter die hier de boel een beetje rustig hield, hè, in de tijden dat het rode gevaar opkwam. Zitten we hier op een mijn? Ja, logisch. Hieronder heeft de Oranje-Namse Veenmijn alles ontgonnen. En dan in wel. En dat is toch het misverstand eigenlijk. Ik hoor u dat ook zeggen, van die mijngangen. Maar die mijngangen vormen dat probleem niet. Het zijn die steenkoollagen die ontgonnen zijn. En we hebben hier dan 10 van die steenkoollagen onder elkaar ontgonnen. In een afstand van 60 meter bevinden zich die lagen. En die variëren qua dikte van 40 centimeter tot 2, 3 meter. En die zijn dan afgebouwd. Hier en daar is men die gaan opvullen. Als men onder belangrijke gebouwen kwam, dan moesten die opgevuld worden. Dus wij zitten veilig vanavond? In principe wel. Maar dat is ook die hele mijnschade, die oude mijnschade, is ook een onderscheid wat we moeten maken tussen oude mijnschade. Ja, van nog veel langer geleden. Dat is omlaag, verzakt de bodem. En tegenwoordig, door dat stijgende water, dat zoekt zich een uitweg. En dat gaat omhoog. En dat is ook het probleem. Die zat eerst in die steenkoolrots. En een rots die laat zich niet omhoog duwen. Nee. Dus het was pas centimeter, 3 centimeter dat die steenkoolrots omhoog is geduwd. Maar sinds de jaren 5 is dat dus uit die steenkoolrotsen komen. En dat is nou onder dat dektrein aan het duwen. En dat dektrein is los, onsamenhangend. Dat is dus waarop wij leven. Kortom, we praten over een probleem dat we nog niet eens helemaal in kaart hebben. En de vraag is ook, wie gaat daar nou voor zorgen dat mensen dan toch hun schade vergoed krijgen? Nou, de staatssecretaris, die hebben we niet bereid gevonden. Maar in de Tweede Kamer zit Agnes Mulder voor het CDA. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft het gevolgd. Kende u dit probleem? Ja, want ik ben in 2014 in Limburg op zoek geweest. En hebben we ook een aantal inwoners gesproken die met schade te maken hadden. De voorbeelden die we net ook hoorden, scheuren in je woning. Maar ook een vloer die niet gelijk loopt. En dat was toen, vond ik al heel ernstig voor de mensen die dat betrof. Hebben we ook gezorgd, want er was dus geen enkele pot met geld om deze schade tegemoet te komen. Hebben flink druk lopen zetten bij de minister. En dat was destijds inderdaad nog minister Kamp. Zodat mensen die toch behoorlijk ernstig ervoor stonden ook geholpen zouden worden. En daar is dus dat calamiteitenfonds uiteindelijk voor gekomen. En we wilden natuurlijk ook heel erg graag dat het alleen maar mensen, mevrouw Mulder, dat calamiteitenfonds helpt dus alleen maar mensen die in een onbewoonbaar verklaarde woning wonen. Dus alle andere mensen die schade hebben of krijgen, die kunnen daar niet terecht. Klopt, en daar heb ik ook bezwaar tegen gemaakt, ook bij de minister, de vorige ministers. En zal ik nu ook gaan doen bij de staatssecretaris. Want je wil gewoon dat iedereen die schade heeft door mijnbouw, dat die schade ook gewoon vergoed wordt. En dat komt dan door bodembeweging. Nou, werd net al gezegd van dat was eerder de zakkende grond. En nu is het door de stijging van het water. Is het de omgekeerde beweging? Daar hadden ze het toen ook al over. En ik vind ook dat die regeling op een nette manier er ook moet komen voor onze inwoners in Limburg. Wat kunt u dan betekenen voor die mensen? Nou, we gaan in ieder geval de staatssecretaris daar nu opnieuw naar bevragen. Van hoe ver is de staatssecretaris? We hebben gemerkt bijvoorbeeld bij de afvalwaterinjectie in Twente dat hij echt naast de inwoners wil gaan staan. Dus ik verwacht dat ook dat hij dat gaat doen bij de inwoners in Limburg. We hebben dat natuurlijk ook gezien van richting Drenthe met die afvalwaterinjectie. En het is gewoon belangrijk dat hij laat zien dat hij naast de inwoners staat. Want je hebt er zelf niet om gevraagd. De staat en heel Nederland heeft ervan geprofiteerd. En jij zit met lasten die nog nakomen eilen. Burgemeester Weef, hoe kijkt u aan tegen die inspanning vanuit Den Haag? Nou ja, die inspanning duurt eigenlijk al veel te lang natuurlijk. Dus ik hoop, en ik ben het met mevrouw Mulder eens, dat dat nu snel gaat gebeuren. Dat er in dat eerste kwartaal van het volgend jaar echt een afdoende regeling komt. Ja, en waarom heeft u er vertrouwen in dat dat gebeurt? Nou, ik heb volgens mij niet gezegd dat ik daar vertrouwen in heb. Nee, dat wilde ik ook eerder horen. Het is al eerder uitgesteld, dus laten we daar vooral niet van uitgaan. Dus ik heb net ook tegen de heer De Wit gezegd, ik ben gaarne bereid om nog wat te steunen en wat te lobbyen in Den Haag om er druk op te zetten. Ja. Geeft u eigenlijk ook nog bouwvergunningen af voor nieuwe huizen in Heerlen? Ja, dat doen we wel. En heel eerlijk, voor 2013... hebben wij daar nooit bij nagedacht, volgens mij, wat er allemaal onder die grond gebeurde. De laatste jaren houden we daar wel rekening mee en kijken we wel heel goed wat er aan het gebeuren is. Dus dan kijkt de gemeente eerst van wat is er onder die beoogde woning? Ja, wij proberen daar wel rekening mee te houden, omdat je weet dat je anders op termijn mensen met schade opzadelt. Ja. Wat wordt de volgende actie van het staatstoezicht wat dit betreft? We hebben vorig jaar een hele reeks van aanbevelingen gedaan aan toen de minister om deze situatie van die naleffecten in Limburg te verbeteren. En dat is allereerst het organiseren inderdaad van die schadeafwikkeling. Wat overigens al een aantal jaren geleden al erkend is dat dat moest gebeuren. Maar helaas nog niet is gebeurd. Maar er is wel een grote behoefte aan. Dus daar moet haast gemaakt mee worden. En dat zal een samenspel zijn van de Rijksoverheid. Maar ook met de lokale overheid hier natuurlijk. Met de provincie en de gemeente. Het tweede wat heel belangrijk is. En het is tot op heden nog niet in dit gesprek heel erg naar boven gekomen. Maar wel belangrijk om te benoemen. Dit gaat nog decennia door. Dus het is heel belangrijk dat er ook een verantwoordelijkheid belegd wordt wie eigenlijk het volgen, het monitoren van deze ontwikkelingen doet. Wie kijkt waar de schade zich ontstaan. Doet u dat niet? Nee, wij houden toezicht. Normaliter, in een situatie waarin een mijnbouwer actief is, is dit een verplichting van de mijnbouwer. Maar die mijnbouwers die zijn er niet meer. En in een belangrijk deel van de gevallen zijn er zelfs geen rechtsopvolgers meer. En dus is het onduidelijk wie nu eigenlijk die verantwoordelijkheid zou moeten hebben. Ja. En dat is een belangrijk punt van ons ook richting vorig jaar richting de minister. Organiseer deze verantwoordelijkheid. En op het moment dat er geen mijnbouwers meer zijn en ook geen gewezen mijnbouwers, neem dan die verantwoordelijkheid zelf als Rijksoverheid. Want je kunt niet dit in het luchtledige laten hangen. Wat er nu gebeurt, en er gebeuren wel degelijk allerlei goede dingen, gebeurt eigenlijk op basis van welwillendheid. Maar dit moet je wettelijk verankeren met ook een deugdelijke financiering erbij. Want nogmaals, dit zal decennia nog gaan duren. Goed dat u dat zegt. Dank u wel dat u hier was. Inspecteur-generaal Kokkelkoren van het Staatstoezicht op de mijnen. En hier bij ons is ook de burgemeester Wever van Heerlen. En ik dank natuurlijk Wiel Niks voor de inzichten en de kaarten die u wel heeft. Hartelijk dank voor dit gesprek. Met Niels Heidhuis. Ja, Nina Bokken, die ook even heeft meegeholpen op de pop-up redactie van de Pointer. Maar jij komt hier uit de omgeving. Klopt, ja. Jij uit de westelijke Mijnstreek wel. Uit de westelijke Mijnstreek. Oh, dat is nog weer verschillend? Ja, dat is verschillend. Ja, klopt. En qua cultuur ook? Of, ook qua cultuur, oh, ja. Ja. Ja, wat is het verschil? In de oostelijke mijnstreek hebben ze denk ik toch wel een beetje meer geleden onder het sluiten van die mijnen. In de westelijke mijnstreek ik was toen nog niet geboren, nee. Maar hadden wij de DSM. Ja. En goed, al met al denk ik dat het mijnverleden hier ietsje meer in het DNA zit dan... In de westelijke mijnstreek, daar speelt het ook nog wel hoor een rol. Ja. Maar hier zit dat toch meer in echt nog onder de huid bij mensen. Juist. We hebben jou gevraagd een column te schrijven. Ook een beetje naar aanleiding van jouw ervaringen misschien met ons. Hè? Min of meer westerse journalisten die hier waren neergestreken. Ja, ik ben heel benieuwd. Je begint al te lachen. Ik hoor het graag aan. Toen Caro NCRV hier op dag 1 van de pop-up redactie aankwam, leek het wel alsof Limburg payback time had. In het pand was het steenkoud, de verwarming deed het niet, de stroom viel soms uit en de wc spoelde aanvankelijk ook niet door. Limburgers weten hoe je moet afzien. Kou, met je poten in het water en toch doorwerken. Een overblijfsel uit de mijntijd. De dagen dat deze stad, Heerlen, bovengronds ongeveer de chicste en welvarendste stad van Nederland was. En met de rest van het land haar weelde deelde. Tot 1974. Sindsdien staat Zuid-Limburg op verlaten gangenstelsels, dus deels op instorten. Ook in Heerlen, nu de stad, je verzint het niet, waar de kans op ondermijning het grootste is van heel Nederland. Tijdens de redactiedagen moest ik een statenlid bellen. U spreekt met Nina Bokke, Caro, NCRV, sprak ik. Hij vertrouwde het niet helemaal. Ik wist niet dat er ook Limburgers bij de Caro werkten, sprak hij. Dat zegt iets over hoe deze provincie zich in de Randstad gerepresenteerd voelt. Als een veteraan die nooit waardering of pensioen heeft gehad. En dat laatste klopt ook nog deels. Toch liepen hier een maand lang mensen uit alle lagen van de bevolking binnen. Stortten hun hart uit, deelden hun verhalen. Vaak iets over een haat-liefdeverhouding met de regio en met name zijn notabelen en bestuurders. Prestigieuze projecten die moesten leiden tot verbetering van leefbaarheid en natuur, maar resulteerden in bijvoorbeeld een hardhouten brug van €500.000 die eindigt waar die ook begint, wandelpaden aangelegd met plastic, een doorgaande weg dwars door een vliegveld of pandjesbazen die een halve stad gijzelen. Ik heb geen enkele bezoeker van de pop-up gehoord over de kou in het pand. Misschien ook omdat we het hier een beetje gewend zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld het mijnwaterproject. Romantischer kan bijna niet. Het mijnverleden dat ons 50 jaar na sluiting van de industrie toch nog met duurzame warmte omringt. In de ideale wereld dan, want bij sommige woningen vriezen de mussen van het dak. Geen probleem, wij Limburgers verduren alles voor een beter imago. Hoe mooi zou het zijn als wij straks voorop lopen in de energietransitie? Het mediabeeld van de Limburgers als domme, irrelevante types is misschien wel dé reden dat we in plaats van naar zwarte gaten in de begroting liever kijken naar zwarte gaten in het universum. De provincie zit namelijk op hete kolen om de Einstein-telescoop naar Zuid-Limburg te halen. Het is immers een ondergronds project, daar schijnen we wat mee te hebben. En het mag wat kosten, alleen al voor de bouw bijna €2 miljard. Het instrument meet zwaartekrachtgolven vanuit het heelal. Hopelijk vangen we dan wel de juiste frequenties, want deze week werd besloten dat Maastricht-Aachen Airport, ondanks alle onderzoeken die adviseerden om het vliegveld helemaal te sluiten, toch gaat uitbreiden. Met name op vrachtvlucht. Als het Limburgers aan één ding niet ontbreekt, is het doorzettingsvermogen. Als wij iets willen, zullen we het krijgen ook. Alles voor de toekomst van dit stukje land. We zijn tenslotte ook een vergrijzende provincie. Maar dat heeft één voordeel. Je blijft hier dus ook langer jong. Ik ben nu 40. Voor Limburgse begrippen zit ik dus nu ongeveer in de puberteit. Over de rest van mijn leven hier maak ik me ook geen zorgen. We hebben eigen vliegveld, een eigen warmtenet, straks een eigen telescoop en zelfs een eigen NCRV-KRO-redactie. Wij redden ons wel. Want stel, die hele energietransitie mislukt en de wereld vergaat, dan hebben wij het grootste ondergrondse gangenstelsel van het land en zullen we van daaruit de wereld opnieuw opbouwen. Ook voor jullie. In de kou. Met de poten in het water. Ja, Nina Bokke. Nina Bokke, dankjewel. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de Mijn Maurits zal worden afgebouwd waarbij een betrekkelijk korte termijn van 3 jaar zal worden nagestreefd. Ja, dat zijn natuurlijk historische woorden die hier nog naresoneren. 17 december 1965, toen minister Joop den Uyl die kondigde de sluiting van de mijnen aan. En verslaggever Hans van Dijk die is elders in dit Nederlands Mijnmuseum in Heerlen bij een object. Hans, daar waar die historische woorden zijn uitgesproken? Ja, precies, Niels. Dat is namelijk bij het spreekgestoelte waar den Uyl destijds achter stond. Dat is hier op de verdieping lager waar jullie zitten, dan waar jullie zitten, is dat hier tentoongesteld. En dat historische object staat hier. En ik sta hier ook nog met Leonie Kool van het Mijnmuseum. Wat betekenden die woorden van den Uyl destijds? Ja, de boodschap was voor velen toch wel een shock, zeg maar. Ik denk niet dat de grootste deel van de bevolking het aan zag komen. Maar van de andere kant ging het ook wel... reageerden de mensen ook wel gelaten, omdat het was niet zo dat den Uyl alle sluitingen, de sluitingen van alle mijnen aankondigde binnen 10 jaar, wat later werkelijkheid is geworden. Maar 1 mijn, de Maurits, en dat zou later allemaal afgebouwd worden. En daarnaast is het zo dat mensen waren gewend dat er goed voor hen gezorgd werd, van wieg tot graf. Dus er waren geen grote opstanden of protesten. Hoe kwam dat? Want ze werden een beetje in slaap gesust, zou je kunnen zeggen? Nou, een sleutelfiguur hier binnen is vakbondsleider Frans Dome. En hij is aan zijn jonge jaren in de mijn, heeft hij in de mijn gewerkt en hij vond het altijd vreselijk. En hij heeft ook gezegd dat mensonterend werk was, of niet menselijk werk, zeg maar. En hij was eigenlijk altijd een pleiter voor de mijnsluiting. Dus, en hij heeft eigenlijk zijn achterban weten te overtuigen van... het is beter zo, jullie krijgen het beter nu de mijnen gaan sluiten. En die mentaliteit die kunnen we hier misschien in het museum nog eens terugvinden. We lopen hier namelijk naar een wand toe en daar hangen allerlei papieren. En daar staat onder andere bij dat daar onderzoek werd gedaan naar de leefwijze van gezinnen van werknemers in het mijnbedrijf. En dat betekende eigenlijk dat sociaal werkers tot achter de voordeur gingen kijken hoe het met mensen gesteld was. Wat doet dat als mensen op zo'n manier eigenlijk volledig gevolgd worden en gecontroleerd worden, zou je kunnen zeggen? Ja, de meeste mijnwerkers die woonden in een kolonie. In een kolonie, dat was een arbeiderswijk gebouwd door de mijn. En daar was controle. En dat had eigenlijk 2 kanten. Van de ene kant was het, zoals een maatschappelijke werker tegenwoordig ook aan het werk gaat, om dingen te signaleren. Maar in de ogen van nu, met de ogen van nu zou je kunnen zeggen van... ja, die mensen hadden totaal geen privacy. En zoals je op deze rapporten kunt zien, wordt er gekeken of er genoeg boeken in huis waren, waar de kinderen sliepen. En dus het ging best ver in onze ogen. Ja. Ja. En is Heerlen, kun je zeggen, eigenlijk uit het dal aan het komen al? Dat zeker. Er is het diepste dal is wel geweest, absoluut. Maar de sociaal-economische schade is nog zeker merkbaar. Ja. Ja, en die zal dus ook niet zomaar weggaan. We gaan misschien eigenlijk nu naar een onderwerp aan tafel wat misschien wel meer die ondernemerskant van de Limburgers laat zien, van de Heerlenaren laat zien. Niels, jij mag erover doorpraten aan tafel. Dankjewel, Hans van Dijk. Ja, de pogingen om van de warmte van het water in de mijnen, om die te gebruiken om huizen te verwarmen, daarover gaan we het hebben. Er zijn nu 2000 aansluitingen en de provincie wil fors uitbreiden. Ze overweegt daarom tientallen miljoenen euro's in dat mijnwaterproject te stoppen. Maar niet alle huidige klanten van het warmtenet zijn tevreden. Iets Nicolai ging bij ze langs. We wonen nu inmiddels 2 jaar hier en het functioneert nog niet hoe het moet. Het vertrouwen is eigenlijk heel laag, eigenlijk nihil. Want iedere keer sta je weer, hoe lang werkt het nu? Het warmtenet van Mijnwater moet de duurzame oplossing worden om huishoudens van het gas af te halen. Zo ook in Brunsum. Maar in de appartementen aan de Pastoor Savelbergstraat is het vertrouwen in Mijnwater helemaal verdwenen. U staat hier met mevrouw Carla Slotegraaf-Redder. En ik sta bij een hele grote ketel. Een hele grote ketel, dat is dus van Mijnwater waarmee gestookt wordt. En hier zijn ook een hele hoop hendels en knoppen. Wat is het probleem met het mijnwater? Nou, van begin af aan heeft het gewoon niet goed gewerkt. De ene keer heb je wel warmte, de andere keer niet. En ik weet dat er hier in het complex ook verschillende mensen zich zo'n elektrische haard aangeschaft hebben voor het geval, als de boel weer eruit ligt, dat ze zich dan toch kunnen verwarmen. Ja, nu komt de warmte eruit. Dat kun je ook voelen. En als je hem echt een uur aan hebt, dan heb je het echt goed warm in huis. En dat doe ik dan 3 keer per dag. Dan wordt het lekker warm, maar dat is niet de bedoeling. Lea van Schijndel heeft voortdurend gedoe met het warmtenet van mijnwater. Dit is de techniek. Warmte. Ja, dit lijkt net een kleine DSM hier in deze ruimte. En van de week hebben ze een knop ervan afgetrokken, waardoor nu de warmte wel naar binnen komt, maar de knop wordt er eigenlijk op te zetten. Ja, het valt geregeld uit en dan komen ze weer en dan warmt het weer een gedeelte van het huis, maar niet helemaal. En dan komen ze weer iets aan de knoppen veranderen of iets omzetten. En dan is het 1 of 2 dagen of 1 of 2 weken en dan valt het weer uit. En dan zitten we weer in de kou. Hoe vaak krijgt u bezoek van de monteurs? Nou, ik denk dat u wel in de afgelopen 2 jaren 40 tot 50 monteurs in huis zijn geweest. Dat zijn heel wat kopjes koffie. Ja, maar ook heel wat mannen, hè? Krijg je nooit over de vloer. De monteurs moeten veel te vaak langskomen. Maar de huurders hebben geen keuze. Zij zitten via woningcorporatie Weller vast aan mijnwater. We kunnen niet overstappen. We hebben toen ook moeten tekenen bij Weller voor mijnwater. Anders kregen we de sleutel niet, kregen we het appartement niet. Dus dat is ook nog het probleem, want anders zou je zeggen van ik stap over en ik pak iets anders, maar dat is hier niet mogelijk. De appartementen zijn geweldig, daar mag niks over gezegd worden, maar dat je toch nog steeds loopt van moet je weer gaan verhuizen om van al die sores af te zijn. Voordat ze verder gaan met dat hele gebeuren van mijnwater, waar ze ik weet niet hoeveel miljoen in willen steken, dat ze eerst zorgen dat het goed gaat werken allemaal. Ja, het moet nog goed gaan werken, het mijnwaterproject. Een verhaal van De Limburger, onze partner binnen Pointer Regio. En van die krant Rob Cox, hier aan tafel, onderzoeksjournalist van De Limburger. Hartelijk welkom, Rob. Ja, dat mijnwaterproject, wat behelst dat nou eigenlijk, afgezien van dat deze vrouwen te weinig warmte in huis hebben? Nou ja, eigenlijk is het iets heel moois. Het werd net ook al een keer gezegd. Je hebt mijnen onder de grond, gangen. Onder de grond is het gewoon heel warm. Ik ben ooit een keer nog in Duitsland in een mijn geweest. Dat viel me echt het meeste op, hoe warm het daar was. Nou, dat water, als je dat oppompt en als je ook restwater van bedrijven daarvoor gebruikt, dan heb je warm water waar je huis mee kunt verwarmen. Ja, dat is het technische verhaal. Ja, dat is het technische verhaal. En in de zomer, als het koud is, dan kun je het koude water weer naar boven halen om het huis te koelen. Ja, ook in theorie is het prachtig. Ja, werkt het ook? Niet overal. Ik heb gesproken met de directeur van Mijnwater en zij zei op een gegeven moment van nou, het... Je hebt er een paar uitgehaald inderdaad waar het niet werkt. Dat weten wij ook. Op sommige plekken loopt het niet zoals het zou moeten. Maar daar zijn we mee bezig. Daar zijn ze al een jaar mee bezig. Dat zeiden ze tegen jou? Van jij hebt de slecht functionerende gevallen eruit gepikt. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen inderdaad dat het bij hen goed gaat. Zeker. Ja. Hoeveel mensen zitten er in principe nu op aangesloten? 2000? Of moet dat nog... Ja, ze hebben 2000 aansluitingen, maar ja, dat willen ze flink uitbreiden. Ik geloof zelfs naar 30.000, doe ik even uit mijn hoofd. Maar de bedoeling is dat daarmee de doelstelling die de provincie Limburg heeft om zoveel mogelijk woningen van het gas af te krijgen, ja, om die met dat mijnwater te verwarmen. Wat eigenlijk het idee is natuurlijk wel heel erg goed. Ja, ja, ja. Maar en waarom werkt het nou bij deze vrouwen niet? Is dat eigenlijk duidelijk? Nou, in dit geval bleek dat... moet ik even denken hoe ik dat moet zeggen. Hoe je dat eenvoudig technisch kunt vertellen. Ja. Nou, dat mijnwater komt ergens het huis binnen. Ja. En daar staat die grote ketel waar die mevrouw het over had. En vanaf die ketel is het leidingencircuit in één keer van de verhuurder, van Weller. En als er dus iets kapot gaat, nou, dan weten die mensen natuurlijk niet wat er kapot gaat. Nee. Dus die bellen dan met de verhuurder en die zeggen, doet het niet meer. En dan zeggen ze, ja, dan moet je mijnwater bellen. Of mijnwater zegt, je moet Weller bellen, want zij kunnen het niet zien. Dus ook een beetje kastje naar de muur. Kastje naar de muur. Situatie. Ja, ja, ja. Ja. De provincie staat eigenlijk op het punt om meer geld te investeren, hè, in dit project. Ja, je had het net over tientallen miljoenen. We hebben het in totaal over 300 miljoen wat de bedoeling is om erin te steken. En hoeveel is er nu al ingestoken? Er is in ieder geval al 32 miljoen ingestoken, ja, heb ik gelezen. De gemeente Heerlen heeft er destijds ook nog geld ingestoken en heeft nog een achtergestelde lening staan. Hoeveel, misschien weet de burgemeester dat. Ja, de burgemeester zijn. Zit hier nog aan tafel, meneer Wever. Volgens mij hebben we een achtergestelde lening van nog 18 miljoen staan. En overigens, het werkt op heel veel plekken heel goed. Hier schuin tegenover staat een prachtig stadskantoor in het kader van het opwaarderen van de gemeente Heerlen. Want het gaat echt op onderdelen echt ook goed met deze gemeente. Dat stadskantoor zit ook op het Mijnwater. Ja. En van zomer was het er echt lekker cool in het stadskantoor. En nu is het goed te verwarmen. Oké, dus bij u functioneert het wel? Bij ons functioneert het, ja. Ja, en u vindt het ook een mooi project? Ja, ik vind het echt schitterend. Ik bedoel, ik wou dat ik het zelf bedacht had, omdat ik het geweldig vind dat je in dit gebied juist weer gebruik weet te maken van die oude geschiedenis, van die energie die we vroeger ook leverden. Mm-hmm. En ik denk dat het de moeite waard is om die grote investering te doen. Ja, maar waarom is de gemeente er dan uitgestapt? Ja, omdat het voor de gemeente wel een gigantisch project is. Hè. Moeten wij 400 miljoen gaan investeren op een begroting van 450 miljoen? Niet in uw eentje. Niet, dat, niet dat per se in uw eentje, maar u kunt wel blijven meedoen, toch, als u erin gelooft? Volgens mij met een achtergestelde lening van 18 miljoen doen we aardig mee, lijkt mij. Wat betekent dat, achtergestelde lening? Ja, dat geld je weer nooit terugkrijgt? Of? Ja, dat ligt eraan. Als dit goed gaat werken, en daarom roep ik ook uiteindelijk de energiebedrijven op hier, om hier echt goed in mee te doen. Want het is natuurlijk van de zotte dat we nog met z'n allen de belachelijke discussies op dit moment over gas hebben. Ja, jij, Rob, zegt, dit is een, zo noem je het in je artikel, de financiële gok van 300 miljoen, hè? Ja. Waarom is het een gok? Nou ja, je moet natuurlijk wel volume creëren. En ze hebben zelf al gezegd, er zijn een aantal voorwaarden waar we aan moeten voldoen om huizen aan te sluiten. Ze sluiten alleen huizen aan met energielabels A, B en C+. Oh, maar er staan er heel veel die dat niet hebben in Heerlen. Met name in Heerlen staan er heel veel die dat niet hebben. Die vallen dus ook allemaal buiten de boot. Ze hebben ook gezegd, we gaan ons ook richten op kerkraden. Maar dat betekent wel dat je daar allemaal die infrastructuur naar moet aanleggen. Wat ze ook nog op een gegeven moment zeggen. Ja, want in plaats van dat er dus warm water uit je cv-ketel door het huis gaat stromen, moet er dan dus verwarmd water uit deze mijnconstructie komen. Je moet gewoon een compleet netwerk aanleggen. En dat kost gewoon die 300-400 miljoen euro waar we het net over hebben. En om dat rendabel te krijgen, hè? Want dit is eigenlijk een provinciale onderneming, maar het is niet, het is geen staatsbedrijf, zou ik maar zeggen. De constructie is wat apart. Ja, de constructie is wat apart. Hij is van de gemeente Heerlen geweest en de gemeente Heerlen heeft het op een gegeven moment verkocht. Inderdaad, aan de provincie, omdat de provincie het ook een goed project vond. En zij hebben dat in een energiefonds gezet, het Limburg Energiefonds. Ja, en dat kort toevallig af tot LEF. Ja, dat klopt. Dat kwam goed uit, hè? Want dat staat natuurlijk stoer. In dit geval wel, ja. Dat ja. Dus en zij moeten dat nu gaan trekken. Het enige probleem is, ja, je moet volume creëren. Als je ontzettend, je begint bij dit soort projecten. Je kunt niet voor 2000 huishoudens zo'n enorme toestand optuigen. Nee, ze zijn wel ergens mee begonnen. Daar heeft gewoon ontzettend veel geld gekost om dat gewoon in de grond allemaal te krijgen. En om dat lopend te krijgen. Het klinkt ook alsof het dus steeds groter moet worden. Steeds meer geld ingestopt moet worden, overheidsgeld. Om met ten einde wat. Ja, je moet gewoon als bedrijf een volume hebben, natuurlijk, om op een gegeven moment winstgevend te worden. En dat is het probleem waar we nu tegenaan lopen. Aangeschoven is ook Art Schilder. Hij is directeur van de Zuidelijke Rekenkamer. Hartelijk welkom. Dat is dat is de instantie die toezicht houdt op de financiën van de zuidelijke provincies. Hè. Hoe kijkt u naar dit project? Kwalificeert u het eens even? Hoe gaat het? Nou, belangrijk voor de investering van provincie. De provincie heeft bij de verkoop, zit ook weer in link met energie, heeft bij de verkoop van de Essent aandelen flink wat vermogen kunnen opbouwen. Wat ze graag willen investeren ten gunste van Limburg, maar het moet ook financieel renderen. Ja. Nou, en dat LEF, voor een heel groot deel zit dat nu in Mijnwater, Mijnwater BV. Hè? Dus het is, de constructie is dat Mijnwater is een BV. Ja. Daarvan is de provincie 100% aandeelhouder. Daarnaast is er ook nog Europese investeringsgeld, hè, wat mogelijk maakt dat je nu in zo'n fase zit dat de provincie ook wil opschalen. Ja. Maar goed, dat gaat dus, hè, zoals eerder in het gesprek aan bod gekomen is, daar zitten wel de nodige risico's. Ja, welke? Het moet allemaal uiteindelijk, hè, het moet gaan werken voor de mensen die we vanavond hebben gehoord. Hè. Ja. Dat is wat eigenlijk een succes maakt, of je kunt gaan opschalen ook naar hoger. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook erg van belang is, bij wie komen de risico's als het niet goed gaat? Ja, wat is daar het antwoord op? En daar hangt veel van af, van allerlei overeenkomsten, contracten die worden gesloten. We hebben een Europese investeringsbank. Ja. Die zit ook mee te kijken naar extra investeringen die nu worden gedaan. waarbij gezegd wordt, prima volgende fases, maar de risico's die gaan niet naar de Europese Investeringsbank. Oh, ik wou net zeggen, ik vind het niet zo erg als de Europese Investeringsbank die risico's loopt, maar nu blijkt dus dat de risico's bij de provincie liggen. Nou, daar moet je dus goed voor opletten. En dat is vaak zo, hè. Daar kijken we als rekenkamer ook vaak naar, zeker als het om groot geld gaat. Hoe zit het nou met die risico's en welke afspraken worden daar allemaal gemaakt? En dan zijn er, de Europese Investeringsbank doet mee, bijvoorbeeld ook grote elektriciteitsmaatschappijen. Nou, die zijn heel goed op de hoogte, hè. Die zijn ook beter op de hoogte van wat gebeurt hier precies, wat zijn de risico's. Maar die weten vaak heel goed ze in te schatten en slim, zeg maar, te beleggen bij anderen. Ja, maar dit is dus een beetje op afstand gezet, maar er zit wel provinciaal geld in. En ik ben nog even benieuwd naar een concreet antwoord, voor zover u dat kunt geven, op de vraag. Welk risico loopt nou de provincie met het overheidsgeld, met het belastinggeld? Ja, zijn eigenlijk Of weet u dat ook niet precies? Ja, nou, er zijn twee risico's en eigenlijk weet de provincie dat ook wel. Hè? Want recent is er discussie gevoerd ook in de staat over extra middelen van de provincie. Ja. Daar zit ook een aantal. Is dat extra geld voor uitbreiding? Of is dat extra geld omdat het niet zo goed ging tot nu toe? Dat is voor uitbreiding, hè? Zeg maar, om op te schalen. Daar is het met name op gericht. Ja. Maar ook de eigen organisatie en de eigen ambtenaar ook in statenvoorstel dat aan staat zijn. Die geven. Er zijn eigenlijk twee grote risico's. Eén is technisch. Ja. Dat er moet nog steeds heel veel gebeuren om het goed te laten werken. Ja. Nu maar ook met die uitbreiding. Het is dus niet alleen een kwestie van is de huurder verantwoordelijk of ligt het aan het mijnwater? Het is ook technisch wel ingewikkeld. Ja, klopt. Ja. Hè? En er liggen ook rapporten van Royal Haskoning, geloof ik. Hè? Die zeggen van nou, het is nog steeds de vraag of het technisch allemaal goed gaat lukken. Ja, zeker op zijn op. En het tweede is dan financieel, want het moet op een gegeven moment al die investeringen wel terug worden verdiend. Want voor de provincie, ze noemen dat revolverend fonds. Ah. Dat zegt van, het is een investering, dat moet wat opleveren, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren. Ja. Als het project niet lukt. En als u naar de cijfers kijkt, want u bent van de Zuidelijke Rekenkamer, denkt u dan, oh, dat komt wel in orde? Tot nu toe zien we dat niet. Hè. We hebben recent ook wat brieven gestuurd, deels op verzoek van de Staten. Mm-hmm. Hoe zit het nou met die mate van revolverendheid? En daar zit eigenlijk geen goede informatie over. En de provincie zegt dan, ja, voor ons, wij zien dat er steeds meer mensen instappen. Dat is voor ons een teken van succes. Ja. Dat kan. Alleen onze vraag is heel simpelweg. U investeert en u zegt dat er geld terugkomt. Hoeveel komt er terug en welk percentage? En dat kan de provincie nog steeds niet heel goed beantwoorden. Wat hebben de Limburgers hier nou aan, burgemeester Wever? Ja, wat hebben de Limburgers aan? Ik denk dat de Limburgers, als dit goed gaat lopen, veel aan hebben. Want dit is als het uiteindelijk goed gaat lopen? Ja, maar we zijn ook niet zomaar van de een op de andere dag van steenkool op gas gegaan. Hè? Ook dat was een enorme operatie. Die hebben we door heel Nederland heen weten te leggen. Met hulp van de Rijksoverheid. Hier zou je ook mogen verwachten dat een Rijksoverheid en dat een aantal grote energieproducenten gewoon erachter gaan staan. Ja. We moeten toch een alternatief hebben voor de gas. Rob, wat zeggen ze eigenlijk in het provinciehuis als je hierover belt? Op zich heel erg weinig, want heel veel van de stukken zijn geheim. Omdat Mijnwater een BV een bedrijf is en niet alle bedrijfsgegevens willen ze naar buiten laten komen. Aha. Kun je met de wet openbaarheid, overheid, kun je proberen dan nog wat aan te doen. Dat duurt sowieso veel te lang. Ja. Veel weet je niet. Je weet veel alleen is wat niet transparant. Nee, het is niet. Ja. Maar dat geldt ook voor de provinciale staten zelf. Die hebben er ook last van. Dankjewel, Rob Cox van de Limburger. We gaan hier denk ik via jou meer over horen. En ik dank ook meneer Schilder van de Zuidelijke Rekenkamer. En natuurlijk de burgemeester van Heerlen. Meneer Wever, dank dat u hier was vanavond. Dank ook aan het publiek hier op de bovenste verdieping van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Daarmee sluiten we de pop-up vanuit Zuidelijke Limburg af. Dadelijk Dijkstra en Even blijft ter plekke. Ook een locatieuitzending vanuit Monnikendam over het incident met de regenboogvlag van de homoseksuele dominee van het dorp. Die vlag die werd in brand gestoken. Dat zometeen na het nieuws. Een mooie avond. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wij zaten op een energieverbruik van meer dan 5000 kuub per jaar. Het gemiddeld huishouden is ongeveer 1300. Ja, dat ben ik nu ook achtergekomen, ja. Verdieping bij het nieuws. Sorry dat ik u even onderbreek, want ik wil het graag even over die loonontwikkeling hebben. Elke dag een factcheck. Dat is echt fictie. En het opiniepanel. Kijk ernaar, naar die McDonald's of naar de Burger King en loop weer door. Dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Eens. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is echt een feit.